2+1 w lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przy lepszych danych epidemicznych rząd rozważa znoszenie kolejnych ograniczeń. Komornikom nie przysługuje pomoc z tarczy finansowej. Muszą oddać prawie 38 milionów złotych. Atak zimy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. U nas chwilowa odwilż. W najbliższych tygodniach rząd zapowiada możliwe luzowanie ograniczeń w gospodarce, o ile utrzymają się dobre dane epidemiczne. Ostatniej doby w Polsce wykryto 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 42 osoby. Odmrażanie gospodarki najprawdopodobniej będzie przebiegało różnie w różnych regionach, twierdzi minister zdrowia. Rada Medyczna i inne ośrodki analizują teraz, czy i jak możliwe jest odmrażanie gospodarki. Decyzje mają być znane w połowie lutego. Uzależnione będą od liczby zakażeń, sytuacji w szpitalach i doniesień z innych krajów europejskich. Według Adama Niedzielskiego są różne poglądy na to, w jaki sposób znosić lockdown. Czy równocześnie w całym kraju, czy też w rozróżnieniu na sytuację w poszczególnych regionach? Jeżeli patrzymy na sytuację województw, większość kraju jest w strefie żółtej, południowe województwa są w strefach zielonych. Na decyzję o dalszym przywracaniu zajęć stacjonarnych w szkołach wpłyną badania przesiewowe wśród nauczycieli. Zostaną przeprowadzone w drugim tygodniu lutego, dodał Adam Niedzielski. Będziemy analizowali te wyniki badań przesiewowych, porównując wskaźnik nauczycieli, którzy zostali zweryfikowani jako pozytywni. Przypomnę, że w pierwotnym badaniu to było 2%. 18 stycznia do nauki stacjonarnej wrócili już uczniowie klas od 1 do 3. Karol Surówka, Polskie Radio. Mimo obowiązujących obostrzeń, w ostatni weekend działalność wznowiła część lokali gastronomicznych, hotelowych i siłowni. Z danych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że otworzyło się około 50-60 firm. Do pracy wróciły ośrodki narciarskie skupione w wiślańskim Skipasie oraz przedstawiciele branży hotelarskiej i gastronomicznej. To jedyna szansa na uratowanie wielu miejsc pracy i obrona przed bankructwem, przekonuje prezes Wiślańskiej Organizacji Turystycznej Karolina Wantoluk. Ruszyliśmy nawet od soboty i niedzieli. Przeprowadzamy szkolenia narciarzy, podniesienia umiejętności, więc zgodnie z rozporządzeniem wyciągi ruszyły. Są przedsiębiorcy, którzy nie mają już nic do stracenia, mają komornika za plecami. Dla nich już było obojętne, czy działają zgodnie z rozporządzeniem, czy nie. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok szacuje, że swoją działalność wznowiło około 40% stoków narciarskich, pensjonatów i restauracji. To jest w granicach 40% przedsiębiorców. Reszta podobno ma dołączać na następny weekend. Chyba w tej chwili już są przedsiębiorcy bez wyjścia. Trudno mi jest to oceniać. Przedsiębiorcy zapewniają, że będą prowadzić działalność zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi sprzed zamknięcia w grudniu ubiegłego roku. Według rządowego rozporządzenia stoki powinny być zamknięte do 14 lutego. Za złamanie przepisów groszą kary. Prawie 38 milionów złotych z rządowej tarczy musi zwrócić 500 komorników. Nie są oni przedsiębiorcami, a tylko tej grupie przysługują pieniądze, informuje Polski Fundusz Rozwoju. Komornicy co do zasady popełnili błąd, ubiegając się o subwencję, mówi wiceprezes funduszu Bartosz Marczuk. W tej sprawie zwróciliśmy się też do Ministerstwa Rozwoju, które to ministerstwo dostrzega też takie kwestie. No i tutaj też stanowisko Ministerstwa Rozwoju jest jednoznaczne. Nie mieliśmy żadnego innego wyjścia niż poprosić komorników o zwrot subwencji finansowej. Według informacji Rzeczpospolitej z tarczy finansowej skorzystało w ubiegłym roku ponad 500 komorników, do piątku około 200 oddało pieniądze. Czeka nas chwilowa odwilż. Dziś lekki mróz tylko na wschodzie, w centrum 0, a na zachodzie plus 3. Miejscami i więcej. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna to nawet miejscami 8 stopni na plusie. W czwartek jeszcze ciepła aura w zachodniej oraz centralnej części kraju, natomiast już od piątku wkracza do nas chłodniejsze powietrze, które w nocy na Suwalszczyźnie przyniesie ochłodzenie do minus 15 stopni Celsjusza. Jak mówi Grzegorz Walijewski z IMGW, pod koniec miesiąca prognozowane są jeszcze większe mrozy na Suwalszczyźnie i Podlasiu do minus 28 stopni. Za atakiem zimy zmaga się wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku spadło ponad 30 cm śniegu, a w Massachusetts ponad pół metra. Śnieżyce sparaliżowały komunikację i zakłóciły ruch lotniczy. Śnieżyce objęły ciągnący się na długości kilkuset kilometrów obszar od Appalachów po Nową Anglię. Na śliskich drogach doszło do dziesiątków wypadków, odwołano wiele kursów pociągów. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo wprowadził stan nadzwyczajny w aglomeracji nowojorskiej. W mieście wstrzymano funkcjonowanie niektórych linii metra. Pogoda nie zakłóciła pracy szkół, ponieważ niemal na całym wschodnim wybrzeżu USA nauczanie odbywa się zdalnie. Tysiące domów zostało jednak pozbawionych dostaw elektryczności.

18 minut po godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia i o płaskich i niepłaskich rzeczach dzisiaj rozmawiamy. Dwie dwójki, siedem trójek. Większość ludzkości ma półkule mózgowe, zwoje ma pofalowane, ale są tacy, którzy mają płaskie półkule. I tych ludzi jest dosyć sporo. To taki, często się spotykam z taką opinią, że to właśnie osoba, która wypowiada to zdanie, to twierdzi, że ona ma najbardziej pofalowane, a cała reszta ma najbardziej płaskie. Z drugiej strony ci, co w opinii tego pierwszego mają płaskie, to twierdzą to samo wszystkich pozostałych. Ciężko z tym dojść do ładu, szanowny panie, ale bardzo dziękuję za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek. Jedzie sobie walec miły, mocny, duży, pełen siły. Co przejedzie, to przejedzie, ale zawsze płaskie będzie. Walcu, wielbię twoją postać. Jak tu walcu walcem zostać? Wspaniałe. Nie znam autora, ale jeśli to pan, to gratuluję serdecznie. A jeśli autorem poematu o walcu jest jakiś bardzo znany poeta socrealistyczny, bo trochę tak to brzmi, jakby pieśń pochwalna odbudowy miast i wsi Polski po roku 45, to proszę o wybaczenie, że nie znam autora. Za moment przeniesiemy się do roku 1991, a to wszystko z pomocą magistra Michała Migały i jego stałego cyklu Trzy dekady temu. To już za chwilę. Teraz Muse, Undisclosed Desires. 19 minut po godzinie 8. To program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, Undisclosed Desires. Za nami 23 minuty temu minęła ósma. Oznacza to, że przybył Michał Migała. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Już niedługo konkurs na dyrektora centrali rybnej. W minionym roku było ich aż 3. Ostatniego zwolniono z hukiem ze względu na strajk pracowników zaniepokojonych brakiem jakichkolwiek perspektyw i pieniędzy. Ilość sklepów i restauracji w posiadaniu centrali systematycznie się zmniejsza. A to za sprawą plajty, która wystąpiła już kilka razy w poprzednim roku. Czy zmiana dyrektora spowoduje to, że pracownicy dostaną zaległe pensje, a w sklepach pojawią się ryby? Tego na razie nie wiadomo. Ale są miejsca, gdzie jest lepiej. W Peweksach można już płacić w złotówkach. Zniknęły wywieszki z kursem dolara. Od teraz przyjmowana jest tylko polska waluta. Przyjęto prosty mnożnik. Cena dolarowa razy 10 tysięcy. Porównując ceny do sklepów prywatnych i państwowych, wychodzi, że w Peweksach droższa jest wódka i kawa. Za to opłaca się kupować konserwy. W dobrej ofercie są też telewizory japońskiej firmy Otake. 4 600 000 zł i jest to już odbiornik z telegazetą. A ja się już z Państwem żegnam i za chwilę oddam się surfowaniu po telegazecie, czyli naszym rodzimym internecie. Michał Migała, dziękuję. Nie przyznasz mi, że o Ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, już tu są. Dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już czerwieni twarz. Biegną ci, co ścigają nas. Nie wytrzymali słów, rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, już tu są. A dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już czerwieni twarz. To dzieło liryczno-muzyczne, które właśnie wybrzmiało na antenie Trójki, to zespół Kosmodrom i kolejny singiel z ich płyty Oni już tu są. Ten poprzedni singiel, czyli Dart Seneca, Państwo zapewne bardzo dobrze znają z naszej anteny. Ten utwór to jest nowość, która promuje krążek nadchodzący panów z zespołu Kosmodrom. Wydawnictwo przygotowane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, zatem jeśli jest Państwu mało tego utworu zatytułowanego Oni już tu są, to zapraszamy na YouTube, gdzie zapewne można sobie odtwarzać w pętli ten utwór. Naprawdę, aż satysfakcja zostanie w pełni osiągnięta. 28 minut po godzinie 8. Ogłoszenie społeczne. 1. Jeden prosty gest, jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innym. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe. Teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool. Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali, teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 900 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Już można składać w bankach odwołania elektroniczne i wnioski o postępowania wyjaśniające w sprawie tarczy PFR 2.0, mówi wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodaje, że średnia subwencja wypłacona mikrofirmom wynosi 86 tysięcy złotych, a małym i średnim około 626 tysięcy złotych. Również ruszył już proces przyjmowania tzw. postępowań wyjaśniających dla firm, których nie obejmą proste odwołania elektroniczne. Takie postępowania klienci mogą składać do PFR przez banki uczestniczące w programie, tak jak było w wiosennej tarczy 1.0, wyjaśnia wiceprezes Bartosz Marczuk. Firmy uruchamiane wbrew zakazom mogą mieć kłopoty z podatkami, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Kto otworzy siłownię, hotel czy restaurację, może nie tylko zapłacić mandat, ale też narazić się na spór z fiskusem, czytamy w gazecie. Dziennik przypomina, że dla celów rozliczeń kosztem prowadzonej działalności mogą być tylko racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki. Pora na analizę rynku giełdowego za oceanem, mówi Bartosz Sawicki, analityk Cinciarz.pl. Luty na globalnych rynkach akcji rozpoczyna się od silnych wzrostów. W przypadku amerykańskiego indeksu S&P 500 zwyżka przekroczyła na poniedziałkowej sesji 1,5%. Jeszcze mocniej rosły kursy spółek technologicznych. Złoty wykorzystuje dobre środowisko zewnętrzne do umocnienia. Kurs euro spada w kierunku 4,50 zł, co oznacza, że za wspólną walutę płacimy niemal 6 groszy mniej niż jeszcze w ubiegłym tygodniu. O dalsze wzrosty wartości polskiej waluty może być jednak trudno ze względu na zbliżające się jutrzejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i niechęć Narodowego Banku Polskiego do silniejszego złotego. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,17 zł, za euro 4,51 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,73 zł, a funt brytyjski 5,12 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9:50. Zapraszam do informatora ekonomicznego w imieniu Wiktora Legowicza. Na termometrach w tej chwili w Białymstoku minus 6 stopni, w Suwałkach minus 7 i w Krakowie minus 6. To są najchłodniejsze miejsca na teraz. Najcieplejsze z kolei to Szczecin minus 2 stopnie, w Gorzowie minus 3, w Zielonej Górze 0, a we Wrocławiu minus 1. O proszę, jeszcze w Opolu 0. Natomiast w tych miejscach, które wymieniłem, i do tego jeszcze Bydgoszcz, Toruń, Poznań, możliwe opady śniegu. Ten śnieg będzie powodował, że na drogach będzie ślisko, zatem uważajmy. Minus 4 stopnie to Olsztyn, Warszawa, Łódź, Kielce i Lublin. Podobnie też w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego. Być jednym gestem. Porywać miliony.

tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz, Arroyo Rojas. Esta es la radio Quetzalcóatl, la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Órale, amigos, Radio México. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Poranny program Pora na Trójkę dobiega końca. Oznacza to, że oddalę się ze studia za chwilę. Wrócę jutro po godzinie 6 i zapraszam serdecznie, aby Państwo towarzyszyli również Trójce. Dzisiaj do końca dnia naturalnie nic się tutaj nie zmienia. Proszę zostać z Trójką i słuchać uważnie tego, co mamy dla Państwa przygotowane. Na przykład Salon Polityczny już za moment na antenie radiowej Trójki poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz. Tymczasem za realizację dzisiejszego programu dziękuję Pani Agnieszce Łukasiewicz, dzielnie dzierżącej stery w dłoni. Program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Maciej Domański, Piotr Żółnowski oraz Małgorzata Łukowska. A właścicielem głosu, który do Państwa teraz dobiega, jest Łukasz Ciechański. No to dziękuję, wrócę jutro. 20 minut do 9 zostało. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a z nami jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy w internecie również. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu. Panie prezesie, hodowcy norek, które mają zostać wybite po wykryciu na fermie na Pomorzu wirusa COVID-19, domagają się odszkodowań. Rozporządzenie ministra rolnictwa ich nie przewiduje. PSL może jakoś pomóc? No oczywiście będziemy zabiegać o odszkodowania. To każdy powinien dostać odszkodowanie, jeżeli państwo likwiduje mu biznes. Zgłaszając interpelacje, zgłaszając projekty rozwiązań, poprawki do tarczy covidowej. Jeżeli państwo zamyka komuś interes i niezależnie jaki to jest interes, jaki to jest biznes, jaka to jest działalność gospodarcza i stosuje restrykcje epidemiczne, musi za to zapłacić. To jest obowiązek państwa. Złożyliśmy już ustawę w Senacie, która uzyskała akceptację Senatu i trafi teraz do Sejmu. Ustawa o odszkodowaniach za niesłuszne zamknięcie działalności. Tak naprawdę rozwiązanie, no nie, które jest w stanie klęski żywiołowej, nie jest, panie, ale nie został ten stan wprowadzony. Panie prezesie, ale to chyba nie chodzi o w tym momencie o niesłuszne zamknięcie działalności. Jeśli chodzi o te zakażone... Jeżeli działalność jest zamknięta z powodu rozprzestrzeniania się pandemii, to mieliśmy takie sytuacje... No to nie jest niesłuszna. Niesłusznie nie ma odszkodowań przyznanych. Ja nie mówię, czy słusznie, czy niesłusznie zamknięto, ale mówiłem o całym wachlarzu. Mówiłem o całym wachlarzu działań, które podejmujemy. I w tym wachlarzu mieści się również dochodzenie swoich praw w trybie administracyjnym przed wojewodą, tak jak w stanie klęski żywiołowej. I z tego prawa też będą ci, którym z powodu epidemicznych zamknięto działalność gospodarczą, domagać się odszkodowania. Jesteśmy przygotowani. Mamy plan, mamy swoje pomysły, przedkładamy je w Sejmie i w Senacie. To, że na przykład wiceministrowie rządu obłudnie mówią, że po co wy to robicie, po co chcecie pomagać gospodarce, no my nie zmienimy się, my będziemy chcieli pomagać gospodarce. Panie pośle, do kiedy rząd ma czas na otwarcie biznesów? Bo zapowiedział pan, że jeśli rząd tego nie zrobi, wystąpią państwo z pozwem zbiorowym przeciwko skarbowi państwa w imieniu pracodawców, przedsiębiorców, pracowników. To znaczy, kto konkretnie wystąpi? PSL, Koalicja Polska, czy jakaś wasza reprezentacja? Jako parlamentarzyści poprosimy oczywiście prawników, którzy już przygotowują pozew zbiorowy i będziemy zapraszać tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni, żeby do tego pozwu zbiorowego dołączyli. A do kiedy rząd ma czas? Inicjatywa w obronie przedsiębiorczości, przedsiębiorców. Walczymy o nich, jesteśmy ich, można powiedzieć, pasem transmisyjnym, przekazujemy ich pomysły do Sejmu, jesteśmy ich reprezentantem. Ale do kiedy, pytałam, do kiedy rząd ma czas, ponieważ premier Morawiecki powinien też prowadzić rozmowy. Wczoraj spotkałem się z kolejną grupą przedsiębiorców, Unią Przedsiębiorców, Pracodawców, którzy chcą rozmawiać z rządem, mają swoje pomysły na odmrożenie restauracji, hoteli, na odmrożenie tej części gospodarki, która w Polsce, na przykład hotele, mają największe restrykcje ze wszystkich państw europejskich. Wczoraj Włosi uruchomili restauracje do godziny 18, uruchomili hotele. My mamy to wszystko wciąż zamknięte, pomimo spadku liczby zakażeń. Czyli jeżeli rząd poluzuje w tym tygodniu, ponieważ premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pewne decyzje, ogłoszenie ich właśnie w tym tygodniu, no to mu się w cudzysłowie upiecze i nie będzie tego pozwu zbiorowego? Nie sądzę, bo pewnie nie wszystkie branże to obejmie i więc te branże, które będą dalej zamknięte, tutaj będziemy ich reprezentować, będziemy zabiegać o to, żeby mogli w godny sposób dochodzić odszkodowania. Idziemy dwutorowo. Ale chodzi ustawa o to, panie odszkodowanie panie prezesie, i pozew zbiorowy. Panie prezesie, chodzi o tych przedsiębiorców, którzy nie dostali pomocy, bo ich nie odbiął algorytm, czy wszystkich przedsiębiorców? Chodzi o każdego, który będzie pokrzywdzony. Są pokrzywdzeni tacy, którzy PKD nie łapie się po prostu na pomoc z kolejnej tarczy. Są takich, która główna działalność zaklasyfikowana do PKD nie ma udzielonej pomocy. I druga część to są te branże, które były otwarte na przykład, jak taksówkarze, jak pralnie. One nie zostały zamknięte, ale dzisiaj nie mogą funkcjonować, bo ich odbiorcy po prostu, tak jak hotele i restauracje dla pralni, nie działają. Więc to jest system naczyń połączonych. Trzeba pomóc każdemu, który tego wsparcia będzie oczekiwał. Czy popiera pan tych przedsiębiorców, którzy wbrew zakazom otworzyli siłownie, kluby fitness, stacje narciarskie? Za to są odpowiedzialni rządzący. My ostrzegaliśmy, że bunt społeczny może wywołać większe zagrożenie dla rozprzestrzeniania się pandemii niż zniesienie lockdownu. Prosiliśmy rząd, apelowaliśmy, wzywaliśmy, żądaliśmy. Otwierajcie w reżimie sanitarnym, bo inaczej będziecie mieć wolną Amerykankę. Więc za tą decyzję jest odpowiedzialny rząd. Nie boi się pan wariantu portugalskiego? Ja jak najbardziej rozumiem przedsiębiorców, którzy stracili po prostu cierpliwość do tego rządu, do tego, że nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, nie ma współdziałania i tak naprawdę stoją nad przepaścią. Co ma zrobić osoba, która nie ma na podatek od nieruchomości, która musi zapłacić firmie ochroniarskiej, musi zapłacić oświetlenie, za inne sprawy od roku, a nie działa jego działalność? No to jest desperacja. Ludzie popełniają samobójstwa, wpadają w depresję. Panie prezesie, mam wrażenie, że jak ja mówię, chcąc pana o coś dopytać, co panu odcina słuchawki i pan mnie nie... Ja tylko chcę przekazać to wszystko, co mi mówią przedsiębiorcy, tak, to ja nie pytam, są moje słowa. Ale ja pytam, czy nie boi się pan wariantu portugalskiego? O to pytałam. Nie obawiam się wariantu portugalskiego, jeżeli zastosujemy reżim sanitarny. Ja nie mówię o otwarciu bez ograniczeń, o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, trzymania dystansu. Ja proponuję i proponujemy w imieniu przedsiębiorców otwarcie i pracowników, przecież pracownicy też chcą wrócić, otwarcie połowy miejsc w hotelach, połowy czy jednej trzeciej miejsc w restauracjach, zachowanie odstępów, pełen reżim sanitarny, przeprowadzanie testów w hotelach co 3 dni. To wszystko jest możliwe. I pytanie, dlaczego nasze hotele mają takie restrykcje największe w Europie? Już dzisiaj pojawiają się spekulacje, że to chodzi o przejęcie części hoteli, o po prostu odkupienie za bezcen od właścicieli. Myśli pan, że rząd chce znacjonalizować hotele? Ja zadaję pytanie, bo takie pytania pojawiają się na spotkaniach online, które prowadzę. Wczoraj miałem spotkanie z przedstawicielami, sympatykami PSL-u, członkami z Małopolski. Około 60 osób brało udział aktywny w tym spotkaniu i wiele osób z południa, z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, taczańskiego zwracało uwagę, że do pensjonatów odzywają się osoby, które chcą wykupić od nich pensjonat i hotel za po prostu bezcen, za jakieś śmieszne pieniądze. Panie pośle, czy PSL jest za tym, by powstała teraz lub w przyszłym parlamencie komisja śledcza do spraw pandemii, którą proponuje Koalicja Obywatelska? My mamy swoją propozycję, Komisja Prawa i Sprawiedliwości. Do zbadania rządów Prawa i Sprawiedliwości. Całościowo, bo to będzie 10 komisji śledczych by musiało powstać, bo mamy sprawę KNF-u, sprawę lotniska CPK i wyznaczenia portu lotniczego przed zbadaniem, czy tam port lotniczy może być. No jest masę tych afer zarządów PiS-u, które trzeba będzie zbadać. Tak, trzeba będzie rozliczyć te rządy, trzeba będzie powołać Komisję Prawa i Sprawiedliwości do zbadania rządów PiS-u. Panie pośle, czy pan by kupił rosyjską szczepionkę, czy może chińską? Co właściwie opozycja dała przyzwolenie podczas spotkania z premierem i ministrem Niedzielskim? Jak sam premier powiedział, ośmieliliśmy go do szukania innych szczepionek, do szukania innych kontraktów niż tylko poprzez Komisję Europejską. Ja myślę, że pierwszym kierunkiem powinny być Stany Zjednoczone. Przecież Andrzej Duda obiecał z Donaldem Trumpem, że będą szczepionki. No i pytałem premiera, na jakim etapie są negocjacje. Ale to są te same, Pfizera, które mamy mieć Są jeszcze szczepionki, które nie weszły do obrotu firmy Johnson & Johnson, więc są jeszcze inne możliwości, a mogą być te same, tylko i z innej puli zakupione po prostu. To jest odpowiedzialność rządzących. Ja nie mam wiedzy ani możliwości nawiązania kontaktów w sprawie zakupu szczepionek oprócz rządu polskiego. Panie pośle, ale czy rząd zrobił źle, włączając się w ten mechanizm europejski zakupów? Nie, to też premier usłyszał od nas, od większości, no oprócz oczywiście Konfederacji, bo ona wyłącza się z tej dyskusji de facto. Od większości wszyscy powiedzieli, dobrze, że wybraliście mechanizm europejski, ale mechanizm europejski nie spełnił tych założeń, które były przedstawione i umowa, która opiewała na określoną liczbę szczepionek, nie jest wypełniana, więc trzeba dopełnić do tego i szukać innych źródeł. Oczekuję w tym tygodniu też od premiera informacji, co zrobił przez ostatni tydzień, no i na jakim etapie były negocjacje Andrzeja Dudy z pozyskaniem szczepionek ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest wciąż kwestia niewyjaśniona. Ja myślę, że jeśli były te negocjacje, panie pośle, jeśli były negocjacje, no to one w sierpniu, kiedy rząd przystąpił do tego mechanizmu zakupu szczepionek, no to pewnie już zwiędły, że tak powiem, jeśli w ogóle były. Ale czy one w ogóle były, czy to było hasło wyborcze? Niech Andrzej Duda się po prostu przyzna, bo premier Morawiecki uciekł od tego odpowiedzi na to pytanie. Panie prezesie, jest nowe koło w Sejmie, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Nie smutno panu bez Pawła Kukiza? Bo może by się Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że złożymy niedługo projekt wspólnie może nawet i to byłoby bardzo dobre. Czyli... o sędziach pokoju. Więc każdy idzie swoją drogą. Życzę wszystkiego dobrego. Czyli jesteście jak małżeństwo po rozwodzie, ale macie wspólne dziecko, czyli ten projekt, tak? Na pewno mamy ten dorobek, z którym uzyskaliśmy dobry wynik w wyborach parlamentarnych, jak sędziowie pokoju, jak dobrowolny ZUS, czy emerytura bez podatku. I liczymy z jednej strony na poparcie koła Pawła Kukiza, z drugiej strony, jak będą ciekawe pomysły, no to będziemy pewnie wspierać, bo koło pięcioosobowe nie ma inicjatywy ustawodawczej, nie ma możliwości składania projektów, więc na pewno ta współpraca też dla drugiej strony będzie potrzebna. Czyli szanujemy taki kulturalny siebie, rozwód, tak? Szanujemy swój dorobek, idziemy w różnych formach, w różnych projektach, ponieważ czyli no, poróżniła nie ma pan nas racja do stanu Pawła w sprawie Unii Europejskiej. Panie prezesie, nie ma pan żalu do Pawła Kukiza, mimo że od czasu do czasu nie pomija okazji, gdy można panu wbić szpilę, na przykład w sprawie tego, że pan się zaszczepił, a nie jest pan czynnym lekarzem, ale zostawmy to, bo już to jest kwestia przeszłości. Czy liczy pan... Jestem czynnym lekarzem, udzielam każdego dnia porad, a zaszczepiłem się na prośbę pełnomocnika rządu, bo 30% pełnomocnika rządu do spraw szczepień, bo 30% personelu medycznego w grudniu w szpitalach chciało się szczepić. Teraz się zaszczepiło prawie 90. Czyli ta akcja promocyjna, w której wziąłem udział na prośbę publicznie pełnomocnika rządu, nie z własnej inicjatywy, ale dzień przed Wigilią pan minister Dworczyk poprosił, przyjeżdżaj szybko po świętach, żebyś zrobił coś razem z nami dla Polski. Dla Polski, niezależnie kto rządzi, zawsze jestem gotowy, a porad medycznych udzielam każdego dnia. Nie ma takiego dnia, żebym nie udzielił komuś wsparcia medycznego. Panie prezesie, czy liczy pan, że także mimo rozwodu będzie współpraca przy propagowaniu idei referendum w sprawie aborcji? Ponieważ jak wiadomo, to jest coś, co leży na sercu, jeśli chodzi o ideę referendum Pawłowi Kukizowi. My o tym mówiliśmy już, jak jeszcze Paweł Kukiz był u nas w klubie i o tym pamiętam, rozmawiałem z nim. Zawsze popierał referenda i myślę, że nie tylko on, ale większość Polaków popiera w tej sprawie referendum. Chyba około 70% uznaje referendum, a co więcej, uznaje też odpowiedź, na którą ja bym zagłosował w tym referendum, czyli kompromis. Trzy przesłanki do przerywania ciąży. Nie zaostrzenie, nie liberalizacja, tylko właśnie utrzymanie tych przesłanek, powrót do tych przesłanek. To by był tak naprawdę nowy kompromis, bo potwierdzony referendum i wpisany do konstytucji. Już więc my proponujemy mało nowy czasu. Kompromis zawarty w referendum. Ale najpierw proponujecie ustawę, która by przywracała status quo sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście. Z kim rozmawialiście w tej sprawie? Rozmowy są toczone ze wszystkimi parlamentarzystami, którzy są zainteresowani uratowaniem sytuacji dla kobiety i dla lekarzy, dla personelu także? Medycznego. Są posłowie w PiS-ie, którzy uważają, że to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, jest niedobre, że podgrzewanie emocji i to, co dzisiaj PiS buduje, czyli działanie polityczne, że radykałowie z PiS-u budują radykałów z lewicy. Rozmawiają państwo również z częścią posłów PiS-u? Oni sami deklarują, to nawet nie trzeba z nimi rozmawiać, sami deklarują w rozmowie, czy tam czy w kuluarach. No niestety, jak się nawet mijamy, się nie że to jest dobry pomysł, że zgłosiliśmy ustawę de facto identycznie brzmiącą, ponieważ skład Trybunału Konstytucyjnego był wadliwy, Pawłowicz orzekała. Dziękuję, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy